Expertem. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Generał Tomasz Miłkowski od jutra na czele Biura Ochrony Rządu. Rosyjskie cyberataki na Emmanuela Macrona, walczącego o fotel prezydenta Francji. Od połowy czerwca będziemy płacić za rozmowy zagraniczne przez komórkę tyle, ile w kraju. Ale najpierw bardzo dobra wiadomość sprzed chwili. Tomasz Golob został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Oddycha już samodzielnie. Do tej informacji wrócimy za godzinę. Do tej pory był komendantem małopolskiej policji, teraz będzie szefem Biura Ochrony Rządu. Generał Tomasz Miłkowski został powołany na to stanowisko przez premier Beatę Szydło. Szefowa rządu przy tej okazji deklarowała, że celem zmiany jest stworzenie służby skutecznej, profesjonalnej oraz odznaczającej się także, jak mówiła, umiarem. Premier Beata Szydło mówiła na konferencji prasowej, że rząd chce stworzyć w miejsce Biura Ochrony Rządu służbę skuteczną i profesjonalną, w której będą pracowali dobrze wynagradzani, wyposażeni, wyszkoleni funkcjonariusze. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby te zmiany wprowadzić. Nie boimy się tego. Myślę, że czas w Polsce skończyć z pewną hipokryzją, ponieważ dotychczas żaden rząd nie odważył się, a na pewno nie robili tego nasi poprzednicy, ażeby wprowadzić zmiany, unowocześnić Biuro Ochrony Rządu. Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie tych zmian będzie Tomasz Miłkowski, dotychczasowy komendant małopolskiej policji. Nadinspektor mówił, że w BOR-ze potrzebne są zmiany. Podkreślił jednak, że osoby służące w formacji nie mają powodów do obaw. To jest formacja, która musi być przebudowana, to prawda. Natomiast będziemy szukali nowych formuł, korekt pewnych dotychczasowych działań. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak wyraził nadzieję, że ustawa powołująca nową formację w miejsce BOR-u zostanie przyjęta przez parlament jeszcze przed wakacjami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kampania socjaldemokraty Emmanuela Macrona walczącego o fotel prezydenta Francji była i wciąż jest celem cyberataków ze strony Rosji. Taka jest opinia japońskiej specjalistycznej firmy zajmującej się bezpieczeństwem sieci. Podobne informacje podaje także amerykańska stacja CNN. Oficjalnie Moskwa twierdzi, że nie ma zamiaru ingerować w przebieg wyborów, których wyniki są sprawą samych Francuzów. Niemniej japońska firma nie ma najmniejszych wątpliwości, że rosyjscy hakerzy usiłowali, podobnie jak było to w czasie pojedynku Clinton-Trump, zakłócić przebieg kampanii Emmanuela Macrona. Nie jest on lubiany na Kremlu ze względu na swoje proeuropejskie sympatie. O tym, że Władimir Putin i jego ekipa mają swoich faworytów, najlepiej świadczy wpis na Twitterze sieci telewizji Armii Rosyjskiej, otwarcie nawołujący do głosowania na Marine Le Pen. Liderka Frontu Narodowego niejednokrotnie deklarowała swoje prorosyjskie sympatie i uznania dla Putina, którego określa jako wielkiego patriotę. Jest ona także częstym gościem w ambasadzie Rosji w Paryżu, a wysokie pożyczki na kampanię udzielił jej bank rosyjski. Co więcej, na Kremlu z zadowoleniem przyjmuje się jej antyeuropejskie nacjonalistyczne deklaracje i zapowiedzi wyjścia Francji z Unii oraz ze strefy wspólnej waluty euro. Władze francuskie wielokrotnie ostrzegały kandydatów w wyborach prezydenckich przed możliwością cyberataku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wreszcie przez komórkę taniej. Od połowy czerwca mają być zlikwidowane dodatkowe opłaty naliczane podczas korzystania z telefonów komórkowych za granicą. Na początku miesiąca zielone światło dla nowych przepisów dał Parlament Europejski. Teraz jest zgoda przedstawicieli unijnych rządów. Ostatnią kwestią do uzgodnienia, czyli brakującym elementem w całej układance, było ustalenie maksymalnych stawek hurtowych, według których będą rozliczać się operatorzy sieci komórkowych z krajów członkowskich. I to dziś zostało ostatecznie ustalone. Decyzja unijnych ministrów toruje drogę do likwidacji roamingu. Wszystko jest już uzgodnione, skomentował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy cyfrowe Andrew Zansip. Oznacza to, że podczas tegorocznych wakacji za granicą obywatele Unii nie zapłacą za rozmowy telefoniczne więcej niż u siebie w kraju. Komisja Europejska zobowiązała się natomiast, że będzie monitorować hurtowy rynek, czyli sprawdzać stawki, jakie za połączenia płacą sobie wzajemnie operatorzy, a i same firmy będą sprawdzały, czy nie dochodzi do nadużyć, by uniknąć sytuacji, kiedy ktoś kupuje tanią kartę SIM w jednym kraju, by korzystać z niej w innym. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Warto dbać o słuch, przekonują lekarze w Międzynarodowym Dniu Świadomości Słuchu. I zapewniają, że dbanie o ten zmysł wcale dużo nas nie kosztuje.

to work. I sort of wish that it was raining so that I could pull the hood up on my coat. I'm always happy to be leaving. Could be the company I'm keeping. Like when you're looking for your shares, rifling through your pockets, and you find them on your face. Ooh, I can't escape it. Abnormal behavior, uncontrollably vapor, and on about something done. So now switched it on at all. Didn't mean to hold you so close, but you know how it goes. I sort of wish that it was sunset. I kind of wish that it was New Year's Day on a vacant street. I cast a long ass shadow, like when you're looking for your shit. Rifling through your pocket. Nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa jak zwykle SMS-em 71-335. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie zakończył się koncert Maxa Richtera. To jest koncert, który dziś był nagrywany i będzie retransmitowany. To jest właśnie ta muzyka. Będzie retransmitowany w najbliższą sobotę o 21:05. Max Richter. A ja mam dla Państwa, ta muzyka będzie nam teraz towarzyszyła i na niej rozdam dwa niezwykłe zaproszenia. Znaczy właściwie zaproszeń będzie więcej. Informacje są dwie. Po pierwsze, mamy zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na scenę teatralną Trójki. Po raz pierwszy mamy szansę zobaczyć, jak powstaje Teatrzyk Zielone Oko. W niedzielę, 30 kwietnia, czyli w tę najbliższą niedzielę o 21:00 odbędzie się premiera słuchowiska na żywo. Do widzenia jutra nie będzie. Słuchowisko Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły, w obsadzie znani i lubiani aktorzy, którym będzie towarzyszył multiinstrumentalista Krzysztof Ścierański. Teatr Polskiego Radia, Teatrzyk Zielone Oko wraca w wersji na żywo. Zapraszamy do udziału w ramach jako publiczność w tym spektaklu. I tutaj telefon się przyda, 22 i 7 trójek, liczba miejsc jest ograniczona, Halinka zapisuje. Teatrzyk Zielone Oko, do widzenia jutra nie będzie, w niedzielę o 21:00, tak więc to będzie wieczór, późny wieczór w Trójce przy Myśliwieckiej. To jest jedna informacja. Druga informacja związana z zaproszeniami, to jest zaproszenie na koncert zespołu U Studni. Powiem, że grupa U Studni to są współtwórcy legendarnego zespołu Stare Dobre Małżeństwo i po rozwodzie stworzyli zespół U Studni. Zagrają u nas w najbliższą sobotę 29 o 19.05, ale to będzie koncert nagrywany, retransmisja w niedzielę, dzień później, retransmisja o godzinie 19. Tak więc koncert U Studni w sobotę o 19.05, zapraszamy, telefon ten sam, Halinka zapisuje, 22 i 7 trójek. No to był Max Richter. Tu trójka, 18.15. Reportaż w trójce. Przed nami pierwszy reportaż z cyklu wielu audycji, w których na antenie trójki będziemy Państwu prezentować projekty biorące udział w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jak skorzystać z danych statystycznych, nie wychodząc z domu i po co? Okazuje się, że dane statystyczne mogą być pomocne w podejmowaniu wielu życiowych decyzji. Główny Urząd Statystyczny udostępnia na swoich stronach internetowych ogromną ilość danych, które mogą być użyteczne dla każdego z nas. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Statystyka i życie. Ile kura może znieść jaj w 2010 roku? Było to 227. Tyle przeciętnie jaj znosiła jedna kura. No ale zobacz, w 2011 miał jakiś kryzys. I 2012. To 195 tylko. To co to było w 2012? Może jakaś gorsza pogoda? A może jakaś ktoś jak grypa? A może tam? Anegdotek jest bardzo dużo. Najpowszechniejsze chyba to jest przykład z obiadami. Że ktoś zjada dwa obiady, a ktoś inny wcale, więc średnio po jednym obiedzie wypada na osobę. Zapewne słyszeli Państwo obiegowe powiedzenie o istnieniu trzech rodzajów kłamstwa. To znaczy małe kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka. Ile jemy jajek? Spożycie jajek na jednego mieszkańca. W 2005 roku było to 215 jaj w ciągu roku czy miesiąca. Ale to zjadł tak w ciągu miesiąca 215 jaj? No, jak byłby to kwiecień, Wielkanoc. Statystyka operuje wartościami średnimi, przeciętnymi i tak dalej. W sposób umowny te zjawiska, takie, które występują w anegdotkach, nie mogą mieć wpływu i znaczenia na wartość uzyskiwanych w naszej pracy średnich liczb. Oczywiście trzeba odpowiednio tylko umieć je czytać. A teraz 2015 rok. Średnie spożycie jajek na jednego mieszkańca to 144 jajka. Czyli jemy mniej jajek niż 10 lat temu. Czyli jemy też mniej jajek niż jedna kura znosi w ciągu roku. Jesteśmy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Zakładka Bank Danych Lokalnych. I zaraz sprawdzimy, jak wyglądały rozwody, a także małżeństwa. Teraz wchodzimy na datę, wybieramy rok i zaznaczymy 2015 rok, 99. I zaraz się dowiemy z tego banku danych lokalnych, ile było tych rozwodów. Ojej, troszkę więcej, przez 15-16 lat się zmieniło. W 99 roku 42 tysiące ponad rozwodów było. No już w 2015 ponad 67 tysięcy. Statystyka jednak nie kłamie. Znaczy, wydaje mi się, że statystyka jest oceniana dość pobieżnie przez przeciętnych użytkowników. Karolina Dawidziuk, rzecznik prasowy prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przez tak zwanego przeciętnego Kowalskiego. Jeżeli ktoś nie wnika w metodologię, to może nie czuć, że ona go dotyczy. A tak naprawdę statystyka otacza nas wszystkich. I my chyba sobie nie zdajemy z tego sprawy, że do podejmowania decyzji właśnie służy nam statystyka. Chyba przed nami jest dużo pracy nad taką świadomością statystyczną, że to warunkuje nasze decyzje. Na przykład korzystając z naszych baz danych, chociażby z banku danych lokalnych. Można sugerować się, podejmując decyzję o miejscu zamieszkania, bo tam mamy na przykład informacje o liczbie przedszkoli na gminy i liczbie dzieci w danym przedszkolu. No więc wiadomo, że jednak może nas skusić do tego, żeby zastanowić się, czy zamieszkać w tej gminie, czy jednak łatwiej będzie w gminie oddalonej powiedzmy 50 kilometrów, ale tam ta dostępność punktów edukacyjnych jest lepsza. W 1970 roku według danych GUS-u polscy mężczyźni najczęściej wstępują w związki małżeńskie do 24 roku życia, a następna duża grupa między 25 a 29. Kobiety także najczęściej między 20 a 25 rokiem. Te dane sugerują, że pobierają się na ogół rówieśnicy. No to jakbyś sobie miał znaleźć żonę. Czyli tak, szukamy kobiety. No w jakim wieku ona by musiała? No w jakim wieku? No właśnie, to jest problem. Myślę o tym wieku 20-24. No i to będzie dobry wiek. Zwłaszcza, że mam 24 lata, więc pasuje. No i teraz tak, mieszkam w mieście, więc załóżmy, że najpierw szukamy miasto. Wciskamy dalej i patrzymy. O, no jest dosyć dużo, 23 tysiące ponad kobiet, które są wolne w wieku 20-24 lata w 2015 roku. Czyli jaki wybór jest? Czyli jest wybór. No i teraz tak, jestem w Mazowieckim, tutaj mieszkam na co dzień, 2694. No dobrze, a gdybym chciał wrócić do rodzinnego Elbląga, to w Warmińsko-Mazurskim miałbym tych kobiet... 898 kobiet w Warmińsko-Mazurskim w 2015 roku było pannami. No a w tej Warszawie, w Mazowieckim 2694. Czyli tutaj trzeba zostać. Były dwa projekty, ten system informacyjny statystyki publicznej. Najpierw był SISP, tak w skrócie, i później była jego druga odsłona, SISP-2. Stanisław Sielerzycki, dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej. Wartość projektu. Tutaj spisałem dokładnie 104 miliony, tak jeżeli chodzi o SISP, 80 milionów, jeżeli chodzi o SISP-2. To są środki unijne. Celem projektu SISP była budowa elektronicznej administracji i unowocześnienie systemu informacyjnego polskiej statystyki. Czyli temat bardzo rozległy, bo to jest unowocześnienie całego systemu pod hasłem społeczeństwo informacyjne. Natomiast SISP drugi szedł troszeczkę w innym kierunku, przynajmniej w zakresie celów było powiedziane, że jest to budowa e-statystyki, czyli zwiększenie dostępności statystyki poprzez budowę platform i usług elektronicznych. W ramach projektów realizowanych ze środków unijnych powstała nowa strona internetowa, strona działająca pod adresem stat.gov.pl, na której prezentujemy wszystkie możliwe dostępne bazy danych, z których nasi użytkownicy mogą korzystać dosłownie nie wychodząc z domu. To jest o tyle dobre, że kiedy trzeba przygotować pracę na zaliczenie albo przygotować się na egzamin, dysponujemy takimi bazami danych, że można opracować te dane łącznie z mapami, chociażby przez portal geostatystyczny dostępny też przez naszą stronę, z wykresami. I tylko tak naprawdę autor pracy, posiłkując się naszymi danymi, może wyciągać wnioski, je opisywać i ma przygotowany materiał na zaliczenie. I to jest na wyciągnięcie ręki. Przeciętne ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych. Ja bym chciał sprawdzić, gdzie najtaniej taksówką mógłbym zabrać dziewczynę na jakąś imprezę. Najtaniej byłoby chyba w Warmińsko-Mazurskim 5 km taksówką, 13 zł 73 grosze. Tak, i chyba już taniej nigdzie nie znajdziemy taksówek. Najdrożej jest w Świętokrzyskim, 18 zł 6 groszy. Centralna Biblioteka Statystyczna w ramach projektu SISP-u. Bożena Łazowska, dyrektor Centralnej Biblioteki Statystycznej imienia Stefana Szulca. Przede wszystkim zwiększyła dostępność tych swoich zasobów dla użytkowników i usług informacyjnych, jakie pełnimy. Dzięki czemu to się stało? No, przede wszystkim pozyskaliśmy ze środków unijnych wspaniały serwer, skaner dziedzinowy do digitalizacji zasobów. Celem tego projektu było przede wszystkim zwiększenie dostępności przez internet. Myśmy rozbudowali znakomicie naszą bibliotekę cyfrową. Ona obejmuje w tej chwili około 2,5 tysiąca obiektów. Docelowo to będzie kilkanaście tysięcy obiektów. Użytkownicy mogą przez internet zamówić też kwerendę, czyli wyszukiwanie w zbiorach do swojej pracy licencjackiej na przykład, ale także doktorskiej, habilitacyjnej. Spośród ogółu rozwodzących się w 1970 roku jedynie 8,4% wniosło pozew przed upływem 2 lat od zawarcia małżeństwa. Czyli tak, już wiemy, że w Warszawie mam szukać tej panny, czyli żony. A teraz zobaczmy, jak z tymi rozwodami. W 2015 roku w Polsce najwięcej rozwodów było w województwie opolsko-mazowieckim, sowieckie. 9859. To byśmy się przeprowadzili na przykład do świętokrzyskiego województwa. 1777 rozwodów. No to jest mało. Każdy człowiek, jeżeli chce zrealizować jakiś swój cel, musi sobie określić plan działań. Magdalena Ambroch, naczelnik wydziału w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych. I tak samo rząd lub samorząd także taki plan powinien posiadać. Do tego właśnie służą strategie. Ostatnio głośno było o strategii odpowiedzialnego rozwoju. Została ona niedawno przyjęta i wkrótce zostanie włączona również do systemu strateg. Natomiast w kraju obowiązują także inne strategie. Jest to 9 sektorowych strategii dotyczących różnych obszarów, na przykład strategia rozwoju transportu, strategia rozwoju kapitału ludzkiego. Te strategie, żeby były skuteczne, muszą założyć sobie jakieś cele i te cele są przełożone na wskaźniki, które chcemy osiągnąć. To są wskaźniki statystyczne. I aby skutecznie, efektywnie ocenić, jak daleko znajdujemy się od tego celu, który sobie założyliśmy, czy już może osiągnęliśmy ten cel, służy właśnie system strateg, który skupia wskaźniki ze wszystkich obowiązujących strategii. Rekreacja i kultura. No bo tak, no bo wypadałoby gdzieś wpaść czasem, nie? Jasne, że tak. Póki jest się młodym. Zobaczymy, gdzie najtaniej do kina moglibyśmy pójść w 2015 roku. I to byłoby chyba województwo podkarpackie, 14,62 zł. Najdroższy bilet do kina znajdziemy w województwie łódzkie, 20,51 zł. No bo w Łodzi jest szkoła filmowa. Portal sprawozdawczy istnieje od paru lat i to oznacza tyle, że to, co kiedyś było zbierane w bardzo różny sposób poprzez przedsiębiorców, daliśmy im możliwość skorzystania z internetu i bezpośrednio wprowadzenie tych danych, do których są zobowiązani. Z roku na rok jest troszeczkę liczba różna, ale około 180 sprawozdań, typów sprawozdań mamy wystawionych na stronie i wtedy sprawozdawcy to oni wprowadzają, czyli ze strony GUS-u spadł ten obowiązek wprowadzenia tych wszystkich danych. W sumie mamy około 3 milionów sprawozdań rocznie. Kino, taksówki, ale coś musisz jeść. No właśnie, sprawdźmy to w śladzie. Gdzie najtańsze są te ryby? To co, ja obstawiam, że to będzie pomorskie albo zachodniopomorskie, a ty? No to by było logiczne. To byłoby logiczne, dobra. Czyli sprawdzamy, ile kosztował śledź w tamtych rejonach. Lubelskie 11,14 zł, dobra. Coś się nie sprawdza. Pomorskie 12,85 zł, czyli drożej niż średnia polska. Nie ma logiki takiej. Nie ma. A zachodniopomorskie? 13,29 zł. To jeszcze drożej? To co tam się dzieje nad tym polskim morzem? Powstało narzędzie, dzięki któremu użytkownik mógł zobaczyć wyniki badań statystycznych, czyli wskaźniki i dane na mapie. Agnieszka Nowakowska, naczelnik Wydziału Informacji Geoprzestrzennej, Departament Koordynacji Badań. Czyli zwizualizować to, co mamy w bazach, głównie w banku danych lokalnych na mapie. Czyli jest to takie bardzo interaktywne narzędzie do prezentacji kartograficznej danych statystycznych. Jesteśmy na stronie geostat.gov.pl. Pojawia się takie okienko, gdzie możemy sobie właśnie wybrać, czy chcemy te ceny detaliczne widzieć na województwo, podregion, powiat czy gminę, ile chcemy przedziałów, czyli ta skala barw, jaka ma być, jaką metodą jest ta liczba przedziałów wyliczana, jaka paleta, czyli możemy sobie nawet wybrać kolor, jaki chcemy zobaczyć. Chwileczkę. Sprawdzamy gęstość zaludnienia. I tu masz zagęszczenie. Aha, świetnie. Przybliżamy. Mieszkam w Warszawie Woli. W tym obszarze, gdzie ja mieszkam na Woli, widzę, że jest czerwono, czyli gęsto. Czyli wiele osób do Poznania. Bo jakbym mieszkał na przykład na Bemowie, dalszym Bemowie, to już byłoby ciężej, albo na Bielanach. Na Śródmieściu to prawie całe czerwone jest w Śródmieście, czyli tutaj najłatwiej kogoś poznać. Żeby to tak było jeszcze, prawda, jak w życiu. Zainteresowanie naszymi danymi wzrasta. Ponad 55% użytkowników to są osoby, które do nas wracają. My widzimy, że cel, który sobie założyliśmy przez wykorzystanie tych środków, jest spełniany. To przejdźmy do konkretów. Gdzie są zarobki? Zarobki to ciężko zawsze znaleźć. Ale zaraz pewnie znajdziemy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 4150,88 zł. Brutto. W Polsce całej. W Polsce. W 2015 roku tutaj się średnio zarabiało. Właśnie tylko to brutto. Czyli netto ile? 2,5? No to ciężko. No dobra, ale patrzymy, gdzie najwięcej pieniędzy. Czyżby Warszawa? 5094,46 zł. No i tak, tutaj się potwierdza, że w Warszawie najwięcej można zarobić. Najniższa średnia pensja jest w Warmińsko-Mazurskie, no tak, tam gdzie jest największe bezrobocie. 3495 zł, 2 grosze. W tym roku będziemy organizowali warsztaty pod dużo mówiącym tytułem Jak korzystać z danych nie wychodząc z domu. W tym roku takie warsztaty i spotkania odbędą się w Głównym Urzędzie Statystycznym 18 i 19 maja. Informacje dotyczące programu będą zamieszczone zarówno na naszej stronie na stat.gov.pl, jak również na stronie organizatora, czyli na stronie Dni Funduszy Europejskich. Zachęcam do uczestnictwa, do udziału, do kontaktu przede wszystkim z nami, bo bardzo chętnie pokażemy, jak to działa i służymy informacją statystyczną. No dobrze, to podsumowując twoje plany życiowe, no to wychodzi na to, że Warszawa jest dla ciebie w porządku, tak? No dobrze, tym bardziej, że ja z warmińsko-mazurskiego pochodzę. Czyli tam najmniej bym zarobił. No dobra. I w porównaniu właśnie z tym regionem, z którego pochodzę, to rzeczywiście tutaj Warszawa dobrze wypada w tych statystykach. Tym bardziej, że tutaj są dane statystyczne, więc one podobno nie kłamią. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Obuładze pod tytułem Statystyka i życie. Projekt Głównego Urzędu Statystycznego Jak skorzystać z danych statystycznych nie wychodząc z domu jest jednym z wielu. Będzie się można z nim zapoznać w czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które potrwają w całej Polsce od 18 do 21 maja. A więcej szczegółów o tym, co się będzie działo w państwa okolicy, można znaleźć na stronie dniotwarte.eu. Pan Kawaler? Nie. Znaczy kawaler, ale jakiego orderu? Bo kawaler w sensie tutaj... zabroszkowany. Tak. Nie, jeszcze nie. To znaczy 23 lata w trwałym związku na tak zwaną kartę rowerową, ale kawaler w tym wciąż. No dobrze, bo o statystycznych szansach pana na Mazowszu, ale w tym wypadku to nie. To słabo. Minęła 18.30. Skrót wiadomości w Trójce, Romuald Wójcik. 10 osób zostało rannych w starciach migrantów w Calais na północy Francji. Policja użyła gazu łzawiącego. Około 20 nieletnich odesłano do ośrodków. Zamieszki wybuchły w pobliżu zlikwidowanych w październiku dzikich obozowisk nazywanych dżunglą. Organizacje humanitarne szacują, że wciąż może tu przebywać około 400 nielegalnych migrantów. 30 policjantów z komisariatu na poznańskiej Wildzie zostało pogryzionych przez gatunek kleszcza żyjącego w miejscach gniazdowania gołębi. Szef tamtejszej policji zdecydował o zamknięciu części komisariatu i dezynsekcji. Kleszcze usunie z obiektu wyspecjalizowana firma. Przez ten czas funkcjonariusze z zamkniętego budynku będą pracowali w pozostałych pomieszczeniach komisariatu. Dla petentów został wystawiony mobilny komisariat. 26 ton zużytych baterii i 62 tony elektrośmieci zebrali uczniowie szkół uczestniczących w akcji Zbieraj z klasą. Finał odbył się na stadionie Legii w Warszawie. W akcji wzięło udział ponad 1000 placówek z całego kraju. Najwięcej zużytego sprzętu zebrali uczniowie zespołu szkół z miejscowości Wielowieś w Wielkopolsce. Halina Kaźmierczak, opiekunka zwycięskiej grupy, mówi, że dzieci poznają sposoby ochrony środowiska przez działanie. Prowadzimy ogród ostoje dla zwierząt, jeździmy po bocianim szlaku, odwiedzamy pobliskie lasy, sprzątamy te lasy na różne okoliczności, święta ekologiczne. Dzieci żyją tym na co dzień i kiedy jest akcja, to oni jakby automatycznie włączają się. Od początku akcji w 2013 roku zebrano ponad 130 ton zużytych baterii. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 19.00. Wieczorem i w nocy pochmurno, wprawdzie z rozpogodzeniami, ale na wschodzie, w centrum i na południu możliwe przelotne opady deszczu, a na południu do tego porywisty wiatr. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do plus 6 w centrum i do 12 na Podkarpaciu. Jutro raczej deszczowo, niewiele przejaśnień, na południowym wschodzie możliwe burze, w górach silniejszy wiatr wciąż. Temperatura od 7 do 12 stopni, czyli jutro nie będzie już tak ciepło jak dziś. I taka pogoda jak jutro utrzyma się co najmniej do weekendu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja.

Szczepionka w pierwszej kolejności ma trafić do najmłodszych, relacjonuje dziennikarz Polskiego Radia Rafał Motriuk. Szczepione będą przede wszystkim małe dzieci. To one najczęściej umierają na malarię. Szczepionka podawana w zastrzyku w czterech dawkach będzie sprawdzana w Ganie, Kenii i Malawi. Testy kliniczne wykazały, że szczepionka jest tylko częściowo skuteczna, ale według WHO może ona ratować życie dziesiątkom tysięcy dzieci w Afryce. Szczepionka powstawała przez 30 lat, a jej stworzenie kosztowało blisko $500 milionów. Preparat ma chronić przed najbardziej śmiertelną odmianą malarii, mówi dr Matshidiso Moeti ze Światowej Organizacji Zdrowia. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że udało nam się stworzyć szczepionkę, która jest w stanie uchronić przed zachorowaniem na malarię nawet dwuletnie dzieci. Do tej pory była testowana w warunkach laboratoryjnych. Teraz jesteśmy gotowi sprawdzić jej działanie w trzech krajach afrykańskich. Malaria jest dość specyficzną chorobą, bo nie wywołują jej ani bakterie, ani wirusy. Dodaje Joanna Narożniak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Malaria to jest taka choroba, która wywoływana jest przez pewnego rodzaju pierwotniaki. One znajdują się rzeczywiście w takiej zarażonej, zakażonej krwi i ta krew przenoszona przez komary. Malaria występuje głównie w tych krajach tropikalnych. Tu głównie mieszkańcy Afryki są narażeni na kontakt z tymi pierwotniakami, ale część populacji afrykańskiej posiada taką wrodzoną odporność na zakażenie tymi pierwotniakami. Mimo tej wrodzonej odporności co roku na malarię umierają setki tysięcy osób, podkreśla dr Moeti. So overall the number of deaths. Obecnie na tę chorobę umiera rocznie 430 tysięcy osób, głównie w Afryce. To naprawdę poważny problem w tej części świata, ale pracujemy nad specjalnym programem pomocy, który ma znacznie ograniczyć umieralność na malarię. Zachorowania na malarię najczęściej są związane z pobytem w krajach tropikalnych, bo tam najłatwiej się zarazić. Choroba nie przenosi się jednak z człowieka na człowieka. Generalnie choroba jest śmiertelna przede wszystkim dla ludzi o niskiej odporności, osób osłabionych, niedożywionych, dla małych dzieci. Przechorowanie malarii daje odporność na tę chorobę, ale ona zanika po pewnym czasie, ta odporność. Także właściwie za każdym razem, kiedy bierzemy pod uwagę wyjazd na tereny objęte właśnie takim zagrożeniem malarycznym, trzeba brać pod uwagę profilaktykę antymalaryczną. Co więcej, by zachorować na malarię, nie trzeba wcale wyjeżdżać w tropiki. W zeszłym roku z powodu tej choroby ogłoszono kwarantannę w Grecji. Należy więc zachować ostrożność. Proszę pamiętać, że postępujące właśnie zmiany klimatu, ocieplenie globalne mogą stwarzać coraz lepsze warunki do rozwoju tej choroby w tej strefie umiarkowanej, czyli naszej strefie klimatycznej, gdzie występujące u nas gatunki komarów mogą stać się potencjalnymi wektorami dla tego pierwotniaka odpowiedzialnego za malarię. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że malarią zagrożonych jest ponad 3 miliardy ludzi na świecie. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z malarią. Informacje na temat tej choroby zbierał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 18 minut 19, za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia, tam między innymi o zadłużeniu młodych Polaków. I'll be your orthodox man when you call. I'll be a slave, your pet. Seventh son or just your seventh fool. To make him strip the beds. The lining's in my temple works. Come near me and I'm sure to burst the bubble you're floating in. So chew me up and spit me out. Spread fear across my upper brow. Never drown, just keep spinning. Just call, I'll be here waiting. be your slave, your pet. Seventh son or just your seventh fool. Light feet I wear. Za 15 sekund będzie punktualnie za 15:19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dziś w naszym magazynie porozmawiamy o dwóch sprawach. Po pierwsze, chcemy zainteresować przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm specjalnym dofinansowaniem, funduszem, który może pomóc w ekspansji, między innymi w ekspansji na zagraniczne rynki. Porozmawiamy też o tym, że w Polsce przybywa dłużników w stosunkowo młodym wieku. Witam w studiu gości pana Jacka Bukowickiego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam państwa. Oraz psychologa społecznego pana Romana Pomianowskiego. Dzień dobry. To zaczynamy. To się nazywa tak, ja to muszę powiedzieć, bo to wszędzie w oficjalnych dokumentach tak to się po prostu nazywa. Działanie 1-2, internacjonalizacja MŚP. I teraz tłumaczymy naszym słuchaczom, o co chodzi. No to rozbijamy na czynniki pierwsze. Tak jest. Może zacznijmy od terminu internacjonalizacji. Mhm. Innymi słowy jest to umiędzynarodowienie, w tym wypadku działalności gospodarczej firmy. Tak obrazowo. Jest to przejście z rynku lokalnego, w tym wypadku polskiego, na rynek zagraniczny. Czyli najpierw firma powinna zaistnieć. Czyli stajemy się eksporterami. Tak jest. Mhm. A ten skrót MŚP tajemniczy dotyczy no, to wiadomo, małe, średnie przedsiębiorstwa, które tak. No, cieszą się specjalną troską, można powiedzieć, i mogą liczyć na wsparcie, w tym wypadku funduszy unijnych. A ten pierwszy, to pierwsze słowo tutaj, działanie 1-2, no to wszystkie programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie w ten sposób się nazywają, prawda? I one tam mają różną numerację i tak dalej, nie będziemy w to wnikać. Więc konkretnie to działanie 1-2, internacjonalizacja małych, średnich przedsiębiorstw, to jest program, który jest skierowany, no, nie do wszystkich firm małych, średnich, ale jednak nie w całej Polsce, o ile się dobrze orientuję. Tak, bo akurat to działanie, a tłumacząc na nasze dotacja, czy też ścieżka dotacyjna, jest zlokalizowana w jednym z programów, które zgodnie z którymi wdrażamy fundusze unijne, programu operacyjnego Polska Wschodnia, dedykowanego między innymi dla przedsiębiorców działających na terenie Polski Wschodniej, a poprzez to rozumiemy teren 5 województw, patrząc od północy, województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Mhm. Jeszcze. Jakie to są pieniądze? Na firmę można uzyskać dofinansowanie nawet do 550 tysięcy złotych na jeden projekt. Przy czym nie ma tutaj limitu, że można tylko raz wystąpić o projekt, bo... A co to znaczy jeden projekt? To znaczy chce jeden produkt wprowadzić na przykład na rynki zagraniczne, tak? Tak. I to jest ten projekt. Tak. I tu mogę dostać 550 tysięcy złotych. Nawet 550 tysięcy, to aha, też jest uzależnione od tego, jak, czy jesteśmy zdolni taką dotację i taki projekt zrealizować. No tak. Czyli mamy zdolność finansową. Tak więc są pewne kryteria, które uzależniają wysokość dotacji od tego, jak dużą, czy jak zdolną finansową firmą jesteśmy. Natomiast możemy podzielić naszą ekspansję na etapy, czyli początkowo zacząć od rynków prostszych, szczególnie w firmach, które no, dopiero zaczynają swoją przygodę z eksportem, a później dopiero stopniowo na głębszą wodę, na rynki bardziej egzotyczne, bardziej trudniejsze. A właśnie, a czy to jest dotacja dla tych firm, które jeszcze nigdy niczego nie eksportowały, czy to jest też dla takich, którzy chcą się no, szerzej rozwinąć właśnie? I tak, i tak. No, mhm. Szczególnie dotacja jest dedykowana tym, którzy dopiero zaczynają tą przygodę, które na razie są obecne na rynku polskim i szukają nowych rynków. Chcą się uniezależnić od innego rynku. Chcą się po prostu rozwijać. Natomiast równie dobrze mogą korzystać z tego programu firmy, które już funkcjonują na pewnych rynkach zagranicznych, chcą bądź dołożyć nowe produkty na te rynki, bądź też zupełnie wejść na nowe rynki. Ale jak to się odbywa tak praktycznie? Znaczy, nie wiem, zatrudniani są jacyś konsultanci, radcy handlowi? Tak, ta dotacja przede wszystkim oferuje wsparcie finansowe w korzystaniu z profesjonalnej pomocy doradców, którzy się tym specjalizują. Mhm. Przede wszystkim chodzi o taką sytuację, że mam jakiś produkt i chciałbym się dowiedzieć, gdzie, na jakim rynku zagranicznym byłby na to zbyt. A nie stać mnie, nie stać mojej firmy na to, żeby samemu zatrudnić sobie właśnie takiego pracownika, który by to za nas robił, prawda? Na przykład. Mhm. A czasami już takie badania szczegółowe, gdy już mniej więcej wiemy, bo niektórzy przedsiębiorcy, z którymi już się do tej pory spotykaliśmy, to oni już mniej więcej wiedzą, gdzie jakieś zainteresowanie może potencjalnie być. Ale równie dobrze mogą nie wiedzieć o wielu innych firmach, wielu innych rynkach. Mhm. Stąd taka firma po pierwsze zbada potencjalne rynki, zaproponuje w kolejności, od którego warto rozpocząć, a później w tej fazie takiej głębszej przygotowawczej zbada dokładniej, chociażby przeprowadzi badania konsumenckie, przygotuje plan marketingowego wejścia, sposób dystrybucji, obsługi tej sprzedaży. I taka pomoc no, często przekracza budżety firm. A obecność na przykład, czy wyjazdy na targi? Też jest możliwa. Mhm. Częścią tego projektu, bo to często jest nieodzownym elementem wchodzenia, budowania swojej obecności na nowym rynku zagranicznym, jest wyjazd na targi zagraniczne, bądź też realizacja misji gospodarczych. I tutaj znowuż to bardzo zależy od branży, bo jedni przedsiębiorcy mówią, że właśnie oni wierzą w targi i dla nich jest to praktyczne. Inni przedkładają misje, inni z kolei spotkania, wyjazdy takie zupełnie indywidualne. Ale te dotacje nie są dedykowane do określonych branż. Nie. To mogą być różne branże. Może nie wszystkie takie, bo są pewne, można powiedzieć, wyobraź sobie sfery, które nie są finansowane z funduszy publicznych, ale no to jest nie, oczywiste. No to oczywiste. Tak. O takich będziemy mówili. Czyli już zamykając ten temat, co trzeba zrobić, żeby właśnie sięgnąć po te dotacje? Czyli najprostszy sposób w dobie cyfryzacji wejść na waszą stronę internetową. Wejść na stronę, przeczytać, tak? Chociażby sięgnąć po regulamin konkursu, po kryteria. Żeby złożyć wniosek, jeszcze trzeba, bo to działanie zostało trochę uproszczone. Wcześniej było dwuetapowe, teraz trzeba złożyć wniosek, ale do tego wniosku trzeba również opracować model biznesowy. To jest taki plan, gdzie chcę wchodzić i co muszę zrobić, żeby wejść z sukcesem na dany rynek. Ale myślę, że tam na tej stronie internetowej prowadzicie zarączkę takiego przedsiębiorcy. Tak jest. Co on ma zrobić po kolei? Model możemy zrobić własnymi siłami, możemy w jakimś zakresie zatrudnić firmę zewnętrzną, możemy również na to, co dostać dofinansowanie, jeżeli zrobimy to zgodnie z regulaminem. A jest jakaś czasowe ograniczenie, do kiedy można składać takie wnioski? W tej chwili jest ogłoszony konkurs, nabór rozpoczyna się już ten piątek, 28 kwietnia, będzie trwał do 30 czerwca. Ale nie warto czekać na ostatnią chwilę, tu też apeluję, bo to się mści potem błędami. Przejdźmy do drugiego tematu. Blisko 570 tysięcy młodych Polaków w wieku od 18 do 34 lat ma zaległe długi pozakredytowe, ale i te kredytowe pewnie też. Z danych zgromadzonych w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor wynika, że ich przeterminowane zobowiązania z tego tytułu wynoszą, i tu już jest ładna sumka, 4 miliardy 600 milionów złotych. Pan Roman Pomianowski, psycholog społeczny. To taka tendencja do zadłużania się tkwi w naszej psychice? No pewnie trochę tak, natomiast też sprzyjają temu określone okoliczności. Część z nich zresztą jak najbardziej racjonalnych, bo przecież pieniądze może szczęścia nie dają, ale zwiększają możliwości na przykład prowadzenia swojej działalności, uzyskiwania pewnych bardzo wartościowych dóbr, jak na przykład mieszkanie. Cała kwestia tylko w tym, by umieć zapanować nad tymi emocjami i uzyskać taki poziom racjonalności decyzji, który chroni przed przeinwestowaniem i zbyt ryzykownymi zachowaniami. To konkretne badanie przeprowadzone właśnie przez BIG dotyczy ludzi młodych. Dlaczego? Tu się dzieje coś niedobrego? Pewnie są dwa powody takie zasadnicze. To właśnie w tym czasie ludzie podejmują pierwsze prawdziwe decyzje finansowe. Takie, które już wiążą się z określonymi obciążeniami. I w związku z tym, no w tym czasie rozpoczyna się to, co później bardzo często obserwujemy jako ta spirala zadłużenia nieszczęsna. To są często wcale nie tak bardzo wielkie zobowiązania, kumulujące się, rozwiązywane niestety często kolejnymi pożyczkami, a od tego już krok właśnie do utraty kontroli nad finansami i klasycznej spirali. Ona zresztą potrafi latami trwać i się rozwijać, bo to problem dynamiczny. Tylko, że także w naszych badaniach wyszło, że spora część osób niestety nie szuka pomocy fachowej i doradztwa, co stosuje taką tradycyjną metodę, trochę clean cleanem, na zasadzie pożyczka na pożyczkę. Mhm. Pożyczki najczęściej niestety wśród bliskich, znajomych rodziny, a później już w wszelkich instytucjach, które są skłonne, nawet ryzykownym tak zwanym klientom, te pieniądze pożyczać. Ale to jaki jest powód tego, naszej mentalności, czy tego, że nie mamy informacji na temat tego, że jest taka pomoc, że można się zwrócić o taką pomoc? Edukacji ekonomicznej, finansowej? No właśnie, to jest ten drugi powód, dla którego zajmujemy się tą młodą grupą osób, bo z bardzo poważnych badań międzynarodowych wynika, że edukacja w ogóle ma swój sens. sens, edukacja finansowa w szczególności, choć kluczowym okresem, w którym akcje edukacyjne warto prowadzić, to jest dokładnie moment poprzedzający podjęcie ważnych decyzji życiowych. Czyli jeszcze zawarcie małżeństwa. Teraz nie wiem, co powiedzieć. W gimnazjum, to za chwilę nie będzie gimnazjum. W podstawówce? Tam jest to fajną zabawą i urozmaiceniem. Natomiast inne ciekawe badanie pokazało, że równie skutecznie przeciwdziała tego typu problemom jak zadłużenie nauka matematyki. Aha. Ją się powinno propagować. Ale przecież matematyki się uczy. Może trochę jeszcze bardziej inaczej, bardziej wróciła praktycznie. Wróciła na maturę matematyka. Tak, ale to tylko dygresja. Natomiast wracając do tej profilaktyki zadłużenia, to rzeczywiście ten moment kluczowy, który przynosi rezultaty obserwowalne, to właśnie moment poprzedzający te pierwsze, ważniejsze decyzje finansowe. No trudno sobie wyobrazić, żeby bank, który udziela kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, wymagał od swoich potencjalnych klientów, żeby zaliczyli kurs, ale my próbujemy tę lukę trochę wypełnić, bo rzeczywiście wtedy to ma ogromny sens i w ten sposób można oszczędzić sobie kłopotów, które potem, po latach często, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu, powodują, że ludziom się życie wywraca do góry nogami. A proszę powiedzieć, bo też się nad tym zastanawiałem, na ile na to nasze zadłużanie ludzi młodych ma wpływ to, że my tak naprawdę nie operujemy w ogóle gotówką. Nie mamy tego pieniądza faktycznego, autentycznego w ręce, tylko te plastikowe kartony. Z całą pewnością forma pieniądza, im bardziej wirtualna, im mniej jakby oddająca odczucie bezpośredniego jej zadysponowania, tym bardziej sprawia, że łatwiej się takie pieniądze wydaje. Więcej, że to są często takie malutkie porcyjki, nieodczuwalne zupełnie. To, co często kwalifikujemy jako zachcianki. Drobiazgi, ale kumulujące się w myśl zasady ziarnko do ziarnka. I dopiero potem często bilans rachunku czy przelew z banku, czy zebrane paragony stawiają włosy na głowie, bo okazało się, że z tych ziaranek uskładała się całkiem pokaźna kwota wydawana minimalnymi porcjami. No oczywiście od tego plastikowego, elektronicznego pieniądza to my już nie uciekniemy, nie. Ale właśnie jak sobie radzić w takim razie, żeby te nasze emocje nie były aż tak bardzo rozbujałe? Pewnie nie ma jakby jednego skutecznego sposobu, natomiast tu właśnie nasze badanie miało za cel pokazanie zbioru różnych elementów świadomości człowieka, że pieniądz to pewien produkt, to pewien towar, którym trzeba się umieć sensownie, racjonalnie obchodzić. Że potrzebna jest tutaj pewna wiedza. Natomiast no, z badania naszego wynikła dosyć ciekawa konkluzja, że młodzi ludzie generalnie mają w Polsce świetne mniemanie na temat poziomu własnej kompetencji. Uważają, że są bardzo dobrzy i dobrzy. I jakby deklarują i potwierdzają potrzebę oczywiście propagowania wiedzy, natomiast kiedy się potem weryfikuje to w faktach, na przykład takim oczywistym, znajomości podstawowego elementarnego skrótu RRSO, znacząca część badanych nie potrafi tego rozszyfrować, a możemy też domniemywać, że jeśli nie znają skrótu, to zupełnie nie wiedzą, co w tym się kryje i nie potrafią z niego korzystać przy podejmowaniu decyzji. Więcej, że przy podejmowaniu decyzji okazuje się, że ciągle niestety głównym kryterium to jest niski koszt produktu. My wiemy, że ilość, że jakość i cena no, mają pewien związek i w związku z tym, jeżeli poszukuje się produktów tanich, po drugie szybkich, łatwo dostępnych, no to niestety częściej wybiera się produkty bardziej ryzykowne. A sporym zagrożeniem jest tutaj, no nie wiem, zaryzykuję, łatwość dostępu do pieniądza pożyczonego na różne sposoby. Ona się chyba trochę ograniczyła, czy zmniejszyła, no tak. Jeśli chodzi o kredyty na pewno, natomiast rzeczywiście oferta produktów, a jesteśmy dopiero w przededniu pożyczek społecznościowych, gdzie w ogóle jest to zjawisko już w Europie funkcjonujące, ta łatwość produktu znajdowania klienta jest nieprawdopodobnie jeszcze większa i niestety dostępność, łatwość, no będzie tutaj to zjawisko potęgowała. My najbardziej bijemy na alarm w kwestii łatwości pożyczania pieniędzy na spłatę pożyczek w instytucjach parabankowych, bo jeszcze banki stosują pewne procedury oceny, ryzyka i tak dalej, no to tutaj jest to już wolna amerykanka. Jednym zdaniem, bo musimy kończyć. Po pierwsze i po ostatnie chyba, samodyscyplina, bo tu innego lekarstwa nie ma. Ja myślę, że tutaj w tym dowcipie uczyć się i uczyć się. I ciągle jest tutaj wiele rzeczy do poznania, sprawdzenia i znalezienia swojej metody. Jacek Bukowicki, Roman Pomianowski, Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy za udział w audycji. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna.